Somo la leo kinasema jinsi ya kuwashinda maadui watatu, mwili, dunia, shetani. Jinsi ya kuwashinda maadui watatu, mwili, dunia, shetani, sehemu ya pili. Hii ni sehemu ya pili, imeendelezo wa somo la wiki iliyopita. Na tufungue kwa maandiko, alafu nitaeleza muktadha, alafu tutaingia katika somo. Naamini utaelewa, nitaelewa, alitatufaa. Natufaa, tufunge katika kitabu cha Ufunuo mlango wa saba. Tuangalie hali ya kushinda inakuwaje, ushindi. Kile somo kinasema jinsi ya kuwashinda hawa maadui wakuu watatu. Utapata adui nje hawa watatu: mwili, dunia na vionjo vyake vyote vilivyomo duniani, na shetani, ambaye anaichochea dunia na mwili na kuvikutanisha. Mlango wa saba, kitabu cha Ufunuo, mstari wa 13 mpaka 16. Maandiko mengi kidogo, nasema hivi. Ufunuo 7:13-16 nasema, akajibu mmoja wa wale wazee akaniambia, je, watu hawa waliovikwa mavazi meupe ni akina nani? Nao wametoka wapi? Nikamwambia, bwana wangu, wajua wewe. Akaniambia, hao ndio wanaotoka katika dhiki ile kuu, nao wamefua mavazi yao na kuyafanya meupe katika damu ya mwanakondoo. Kwa hiyo wako mbele ya kiti cha enzi cha Mungu, nao wanamtumikia mchana na usiku katika hekalu lake. Na yeye aketie katika kiti cha enzi atatanda hema juu yao. Hawataona njaa tena, wala hawataona kiu tena, wala jua halitawapiga, wala hali iliyo yoyote. Amina. Tunaona kundi kubwa la watu walioshinda. Wameshinda hapa. Wamevikwa mavazi ya ushindi. Hapa nasema ni mavazi meupe. Kwenye kitabu cha Ufunuo mlango wa 10 anasema walikuwa pia na matawi ya mitende. Wako katika hali ya kusherekea na kushangilia. Sasa Yohana alikuwa katika roho, akaulizwa na wale na viumbe, alikuwa amepelekwa mpaka mbinguni katika roho, akaonyeshwa vitu vinavyoendelea kule. Uliona kwenye mlango wa 4, wakamuuliza, akasema hivi, kama wanataka hivi viumbe, anasema yule wale wazee, ndio wazee 24, kazi yao kubwa ni kusifu Mungu, lakini pia inaonekana wanafanya kazi nyingine. Ni kama wanataka kumuonyesha uzuri wa kushinda. Anasema, hey, mtu ambia, umewajua hawa watu na watu gani? Hili kusanyiko kubwa zuri hili, waliopendeza hivi, ni akinena, akasema mimi ni kama sielewi. Wewe bwana ndio unajua, niambie. Akamwambia, hawa ndio waliotoka katika ile dhiki kuu. Hivyo wamefua mavazi yao katika damu ya mwanakondoo. Na kwa roho nyingine wameshinda. Anasema hali yoyote, tabu, shida mbalimbali hazitawapata tena. Biblia inasema mwana kondoo ndiye atakayewalisha, ndiye atakayewanyesha, ndiye atakayewapa viti vya utukufu. Ulishawahi wakati mwingine, ngoja tupate muda wa kutafakari ufalme wa mbinguni ukoje, tutumie mifano ya duniani. Ulishawahi kuingia katika, sisi wanadamu wadogo wadogo, sisi hatujakaa kwenye maeneo ya utukufu mkubwa sana, kwenye vyeo na nini, twende sehemu tu za kawaida. Ushawahi kuona kwenye harusi nzuri iliyopambwa vizuri, iliyo na viti vizuri, watu wamevaa wamependeza, vinakuja vyakula vitamu, watu wanacheza wanafurahi? Ulishawahi kuwa katika hiyo hali? Sio mara nyingi, lakini mara moja moja ndio. Hebu jiulize, uko katika hali hiyo? Ni ya duniani, na naamini ni mfano mdogo kabisa, lakini tuko katika hali kama hiyo milele na milele na milele yote. Shibe ipo, uzima upo, ulinzi upo, ucha Mungu takatifu, wema wote upo pale, dhambi yote imeshinda. Sasa somo la leo, lengo la somo hili na lile lililopita wiki iliyopita, ni kujaribu kuona hawa maadui watatu wanaotuzuia tusifike katika hali hii ya ushindi. tusifike katika hali hii ya ushindi. Hawa watatu na tuwaona ni mwili, dunia na shetani. Shetani hatapendezwa na watu watakao kuwa wamefika mbele ya mwana kondoo akiwa ameshinda, ameshika matawi ya mitende na mizeituni mikononi mwao. Hawezi kupendezwa. Kwa sababu anataka kundi kubwa la kuondoka naye kutupwa katika jehanamu na moto kuungua milele. Wewe mwambie yatamanini sana haya. Tamanini hivi vipawa vya uzima wa milele. Vitamanini. Tamanini hii harusi ya mwana kondoo kubwa. Harusi ya duniani tu peke yake nzuri ambayo watu wamepaa, wamevaa vizuri, wamependeza, wana mandukato, wanafanya nini? Inatufurahisha kiasi hiki. Je, si zaidi sana harusi ya mwana kondoo? Una ushindi tunaotafuta. Sasa tuliona wiki iliyopita na nitakuwa napita huko huko tulikopita wiki iliyopita, lakini nitakuwa naenda zaidi kwenye muktadha wa namna ya kushinda. Wiki iliyopita ilikuwa ni kubainisha kama mwili unatukosea hivi, unatushinda hivi, unashindana na roho hivi, shindana. Sitarudia hayo yote, lakini nitakuwa nagusa kidogo. Lakini tuangalie huu mwili unaposhindana tunafanya fanyaje ili kusudi tuushinde hii dunia. Je, huyu shetani, je, tunashinda shindana? Vitu vingine mnavijua, sio wageni. Ukisoma katika kitabu cha ngoja nisome pale. Nisome kwenye Yohana. Huu mstari tunatumia sana tunapopeleka injili nyumba kwa nyumba. Yohana 5:24, nataka kusema huu mstari sijaacha kuutumia. Sasa utaachaje? Huu uweze kuacha kuutumia. Yohana 5:24 ni mstari wa ushindi vile vile. Unasema hivi. Yohana 5:24 Biblia inasema, amini amini nawaambia, yeye alisikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka ana uzima wa milele. Yuko kwenye ile kundi tunao kulisikia hili. Wala haingii hukumuni. Tunatakiwa tushinde hukumu. Wewe waambie. Mwanadamu anatakiwa wasimame kwenye hukumu, asimame kwenye hukumu. Mtu anatoka, juzi nilisikia pale Arusha. Arusha sasa hivi ni mkoa wa kutisha. Labda ni taarifa za habari sijui, lakini naamini usiangalie sana. Na viona mitandaoni. Nyinyi mtakuwa mnaona. Watu walikuwa wanafanya si biashara na mama mmoja. Vijana wanafanya biashara si ya mazao, si I don't know. Niliona. Na ni taarifa nadhani hata ilipita kwenye taarifa za habari za TV ambazo siangalii. Lakini wewe mitandao utakosa kuiona. Wanafanya naye biashara, wanaenda kuleta mazao, wanakuanunua na kuyatandika sehemu na kuuza na nini. Wakaenda wakamfanyia tukio lisio la kawaida, wakamfanyia ubakaji na juu yake wakamkata mkono katikati hapo. Wale vijana wanasema walikuwa watatu. Hebu niulize, kwa haya matendo haya yote, mtu anaenda anafanya uchafu wote, anamaliza kitoto chake ili kusudi akifiche, anakinyofoa, anaenda kutupa chooni. Yeye hakutupa chooni. Mnataka hayo maneno hahukumiwi na yeyote. Anafanya mara mbili mara tatu. Mnataka Mungu asije akafanya hukumu mwishoni wa maisha ya wanadamu? Haiwezekani, kwa sababu watu tunaoneana sana. Na ndio sababu mtu akikuonea wakati mwingine mwache, tunasema Mungu atanishughulikia. Kwa hiyo tunaona kwamba Biblia inasema mtu anapomwamini Yesu Kristo, huo ndo ushindi huu. Mungu anamsamehe hukumu ya jehana. Lakini sio kusema kwamba akitenda matendo hayo niyo kwa nasema na mengine kama hayo atapita tu hivi hivi. Hapana. Biblia inasema atapigwa katika mwili wake. Atapigwa katika mwili wake. Sasa huu mwili ndio unaotenda haya. Roho iliyomwamini Yesu Kristo inakuwa tayari imeisha shinda. Lakini mwili unakuwa unapambana na hii roho. Roho imepata kiti cha uzima wa milele mbinguni, imeamini Yesu Kristo. Kwanza ushindi wa kwanza ni kupata wokovu. Huyo mtu ameshinda. Hem, tusome ule mstari tuone kwamba maana yake, tujue kama ni, tusikie kama ni ushindi au sio ushindi. Anasema amini nawaambia, Yohana 5:24. Yeye alisikia neno langu na kuamini yeye aliyenipeleka ana uzima wa milele, wala haingii hukumuni. Hivi mtu asipoingia katika hukumu, hapeleki mahakamani afanye nini? Hana kesho. Huyo mtu kwenye hii dunia ameshinda, hajashinda. Huo ni ushindi. Wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Huyu ameingia katika uzimani. Kwa hiyo shetani hatapenda mwanadamu asikia. Atakuletea vitu, ataitumia dunia, atazitumia anasa, atautumia mwili wako, atavichochea chochea kusudi wengi, wengi hawatafika kwenye hiyo. Huo ni ushindi wa kiroho. Tuje kwenye ushindi wa kimwili. Ushindi wa kimwili ni nini? Ni ile hali ya kuishi maisha yanayopendeza Mungu ya kila siku. Una uwezo wa kuamka asubuhi na ukaenda kulala jioni unamomba Mungu na mweka Mungu mbele yako. Una uwezo wa kusoma neno la Mungu na kulipa kipaumbele kuliko labda kuangalia television. Una yani maisha ya ushindi. Ushindi dhidi ya ulevi. Ushindi dhidi ya uzinifu, uasherati, tamaa, hofu. Hivyo ni vitu vinavyotawala, vitu vinatoka mwilini. Uzinifu, uasherati, tamaa, hofu, ulevi, uchoyo, kiburi, matukano, hasira, vitu kama hivyo ni vya mwilini. Lazima haviwezi vikatuzuia kwenda mbinguni kama roho imemwamini Yesu Kristo, lakini vinatunyima ule ushindi katika maisha yetu ya kila siku. Hakuna kitu kibaya kuishi katika hofu. Unajua kesho nitaishije? Nitamalizaje mimi? Watu wanadamwa na hofu. Kwa tunaangalia ushindi wa aina hizi mbili. Dhidi ya jinsi ya kushinda maadui watatu: mwili, roho, amini mwili, dunia na shetani. Katika muktadha wote mbili hizi, moja ushindi wa wokovu wa uzima wa milele kwa kuamini Yesu Kristo ambaye ni kuzaliwa mara ya pili, lakini na kuyaishi maisha ya mpendezayo Mungu. Kuishi maisha ya mpendezayo Mungu ni kuishinda dunia kweli kweli. Ni kuushinda mwili kweli kweli. Niko peke yangu. Tuendelee labda si upi. Kwa hiyo tunaona ushindi. Nani anapenda ulevi umlemee? Nani anapenda uzinzi, uasherati, maisha ya tamaa na hofu viwe sehemu ya maisha yake? Leo hii kuna watu hasinzii usiku, ana ndoto zinamtesa. Na dawa yake anaenda kununua kitabu cha ndoto cha Makasege. Nasikia na sivi ngapi. Ninachojua ni zaidi ya kimoja. Mtu mmoja juzi tu aliniambia hapo mbezi. Nikaota usiku na nini? Nikakimbia nikachukua kile kitabu nikaanza kusoma. Yaani kweli wewe ni Mkristo ambaye kwenda kusoma kitabu cha Makasege cha ndoto? Jamani, wanadamu kwa nini unapenda kudanganya? Maisha ya maombi, maisha yenye sala, maombi yenye kusikiwa na kujibiwa na Mungu, maisha ya matumaini, maisha ya furaha. Yule anasema furahini, anasema tena furahini. Haja zenu na zijulikane kwa Bwana. Maisha ya kumtumainia na kumtegemea Mungu. Sio maisha ambayo ukizidiwa kidogo, kitu imeenda vibaya, unasema unatafuta mganga haraka haraka aende kukuongezea matatizo juu ya matatizo. Na Kristo anafanya hivi. Maisha ambapo biashara zako chochote unayofanya, na kama unauza matikiti, hayategemei kuchukua hirizi ambayo yamkini ni ngozi ya albino, umeiweka kwenye biashara zako, kwenye mchele, watu wanaenda na kula huko. Amina. Hivyo vitu vyote ukitafuta, hawa watatu wamefanya kazi. Maisha namna, kuna mwili, kuna dunia, kuna na shetani, kuna na vyote vimejipanga. Ni kama wacheza mpira wa soka, wa kandanda. Mwingine ni beki, mwingine ni goalkeeper, mwingine ni striker anafunga, mwingine ni midfielder anagawa mipira na nini, wana mpaka unafungwa magoli. Unajua mgawaji wa mipira mikubwa ni nani? Shetani mwenyewe. Anaugawia mwili. Mwili anamwambia macho kamata hiyo. Macho, moyo pokea. Miguu kimbilia, nenda pale. Akili pokea, msahau Mungu. Sasa tunaangalia namna ya kushindana hivi. Ambavyo vinacheza mchezo wa kukufunga wewe, kuifunga nafsi, kuifunga maadui watatu wa roho yako na ya kwangu. Tena kwa pamoja na mimi. ushindi dhidi ya hao maadui watatu kwa habari ya kukosa amani naishi maisha. Watu unakuta yupo ukimwangalia anapita na gari lake, ana Prado lake, ana VX lake, anafanya nini, lakini hana amani mema. Asipokunywa pombe hasinzii. Kukosa matumaini. Unakuta mtu mwingine lazima awe na chupa za pombe kwenye nyumba yake ili kusudi amani yake ipatikane. Ngombe amani inatokana na pombe. Sawa, watu watakejea fanya nini, lakini haifikishi popote. Merevu. Kukosa matumaini. Kujawa na mawazo yasiyo na majawabu. Kukata tamaa ya maisha, na wengine wakajiua. Unakuta mtu kabisa anaenda kumetokea changamoto kwenye ndoa yake, anaona sina namna nyingine, anachukua kikaratasi kacha kacha, anapiga story, huyu ndiye aliyenimaliza, naondoka, lakini na nini, watu kusudi watu ushakufa, nani atakuhurumia? Hapo shetani kashinda, hajashinda. Kashinda. Umeacha wangapi nyumbani wanaokupigia? Ushindi dhidi ya umaskini. Mungu hajatuita ikusudi juu maskini na kuhakishi. Anawezekana hajatuita ikusudi tuogelee katika utajiri mpaka tumsahau, lakini vile vile hajataka tu. Ndiye aliyetupa hamu ya chakula na hamu ya kunywa na kiu na kupata vitu vizuri na kuvaa vizuri. Ushindi dhidi ya wachawi. Ushindi dhidi ya kufeli maisha. Mtu mwingine anakuta amesoma, anamaliza miaka 5-10 mpaka ana nani. Nilikuwa naangalia ka video fulani, kada mbalimbali, fani mbalimbali, kimsingi nizite fani. Hawa si yeye wanasheria, si mafamasia, si madaktari, si yeye mapa manini. Mtu anasema mimi yuko shule, mimi mshahara wangu nisipopata kuanzia milioni 1.5, hiyo kazi sipokei. Bado hapo baba yuko mwaka wa pili wa kwanza. Kifika mwaka wa tatu wa nne, anakuwa shaanza kuona wenzake waliomtangulia hali zao. Sema mimi kazi yangu chini ya milioni sipokea, anaanza kushusha. Baada ya kifika mtaani, anaanza kupewa miswaki na nini akauzi barabarani. Ndio. Wakati mwingine sio mapenzi ya Mungu kwamba kile unachokifanya kifeli. Wamtegemeao Bwana hawatafanya nini? Hawakati tamaa, hawatarudi nyuma. Kwa tunaangalia hivi vitu vyote, of course, naomba nieleke vizuri. Siku kuhubiri habari za injili ya mwilini peke yake. Nimeanza na hii ya ushindi wa kiroho. Shetani anazuia watu, anataka ukae kwenye kanisa ambalo utaingia humo ukae miaka 30 upate vyeo vyote, lakini hujawahi kuokolewa, hujawahi kumkiri Bwana Yesu, naamini vitu vingine vyote hivi. Hiyo ni kazi ya shetani vile. Na hawa wengine watatu. Hebu tuangalie vitu, namna ya kushinda hawa watatu wanaotuletea haya yote tuko na ya kimwili na ya kiroho. Nisomo langu limeeleweka. Hoja ya kwanza, ushindi dhidi ya mwili. Adui wa kwanza ni hili hapa. Kabla haujatafuta maadui zako wa mtaani, kabla haujatafuta maadui zako wa kazini kwako, kabla haujamtafuta bosi wako kwamba ndo ananinyima kusonga mbele na nini, huyu bosi akitoka tu mimi mambo yangu yataenda vizuri, atakuja mwingine utakuwa vile vile. Ndio. Adui wa kwanza ni mwili. Ni sina muda wa kurudi nyuma. Labda ili soma mtu ambaye hakusoma nyuma hakulisikia kuwepo au hakulisikia, aliyafanya utaratibu alisikilize ili kusudi liungane naye. Ushindi dhidi ya mwili. Hatua ya kwanza, ushindi wa kwanza ni kuufisha mwili. Vile vionjo vya mwili, kuufisha mwili ni kule kuunyima nguvu. Tuende katika kitabu cha Korosai, tuanze kwenye Agano Jipya afu tuende kwenye Agano la Kale. Kuna hoja zote ziko kila sehemu. Mwenye wambia mara nyingi napokuwa na ubiri, nafanya kupunguza mistari. Zoseo ni kwa ubiri pipiwezi. Tuna zazima raba kuna mistari ndio, lakini sasa utazubiri mistari ya mwenye. Talala. Na kesho na hiyo ipo na hiyo ni siku. Kwa hiyo, Hem tuende kwenye Korosai pale, zile nyaraka ndogo ndogo za Paulo, Roho wa Mungu ya kwa mkono wa Paulo. Ukimaliza wa Filipi pale kuna Wakolosai. Wakolosai mlango ule wa tatu, soma mstari ule wa tano, anasema hivi, msikiza maneno, anasema hivi: basi lifisheni viungo vyenu vilivyo katika nchi. Viungo, viungo ni ndo mwili, macho. Kwani anaposema vifisheni ni kuvini kufanya nini? Hana maana. Yesu anasema ikibidi kuvingoa vingoe. Yesu huyo. Kama ni macho, kama ni mkono unakosesha ukata. Huu ni mwili huo. Anaelewa. Lakini hem twende, Yesu alikuwa anaongea lugha ya taswira. Hakuna maanisho kama kasa nena kajikate mkono. Hakuwa amekosea. Lakini kuna nyesha uzito wa hilo jambo, kwamba ni mfano wa kukata. Lakini vifisheni, fisha macho yako, yanyime macho kuona vile vitu ambavyo vitakutamanisha na kuletea uchafu. Vifisheni viungo vyenu vilivyo katika nchi, uasherati, uchafu, tamaa mbaya, mawazo mabaya, kutamani ndio ibada ya sanamu. Kwa ajili ya mambo hayo huja ghadhabu ya Mungu. Kwa hiyo ni kuvifisha viungo. Kuvifisha viungo ni kama kuvipa hiyo nafasi. Vifishe viungo. Kitu kilichokufa hakisumbui. Mbona hata wale watu ambao unasikia wana siasa na adui yake mbaya, akishakufa anakuwa amemmaliza. Madam bado yuko hai anakuwa hana uhakika kama atamgeuka, lakini akihakisha mwanga mimi mili yetu lazima inatakiwa ife. Nana naelewa maana ya kufisha mwili. Ni kunyima vile vitu vinavyo uchochea. Kufisha tamaa. Tamaa unachagua ni tamani au nisitamani. Kwa mfano ukipita sehemu kaona nguo inauzwa labda 70,000 na wewe huna 20,000, ukawa unaitamani ufanye nini? Wote vile ni umeamua unaipozia. Unakifisha kile. Ile tamaa unaifuta kabisa. Kama ni ulevi, unapuuzia tamaa ya pombe, kwamba nilikuwa nataka kunywa pombe hii, bia hizi, zijii nini waini hizi, unazipuuzia. Vitu ambavyo uwezo kaviacha ni kama kula chakula. Hicho Mungu ametumba nacho. Lakini Mungu hajatumba kwa ajili ya pombe. Anatumba kwa ajili ya chakula. Chakula kwa tumba na tumba kwa ajili ya chakula, lakini Mungu ataviondosha vyote. Kwa hiyo tunaona kazi ya kwanza ni kuvifisha, kuvinyima nafasi, kuvisuppress, kuvishusha, kuto kuvichochea. Ya sehemu nyingine tunakuja kuona kujitenga na dunia ni kuto kupita karibu navyo. Kuto kupita karibu navyo. Kwa mfano kuna mtu anakuambia mimi napenda kitu kinaitwa window shopping. Kila siku anakuwa anapita sehemu window shopping ni kupitia sehemu maduka yanauza vitu vizuri vizuri. Unaviona ile tamaa inaingia. Zile simu nzuri zile. Kama ni sijui. Juzi nimeona moja inaitwa Infinix 40. Sijui Samsung ngapi? Sijui iPhone 15 nasikia imefika sasa. Kila siku unaviangalia. Maana unaangalia hizi ina capacity hivi na ni kila siku na lazima ile tamaa. Anza kuvisoma kama una budget na iko katika uwezo wako. Lakini kuna watu na kuhakikishia hazipiti siku mbili tatu kwa walio Dar es Salaam hajaenda kwenye maduka kwenda kuindo shop na kutamani vilivyopo vyote. Ndio mire tamaa. Biblia inasema tamaa ikichukua mimba huzaa dhambi. Dhambi ikichukua mimba huzaa mauti. Mauti. Maneno makali sana jamani. Sasa ni wahubiri nini? Hama neno la Mungu, hilo neno la Mungu. Hilo ndilo neno. Mtende katika Wakorinto wa kwanza 15. Rudi kushoto, kama ulikuwa kwenye Korosai utaipita Filipi, utaipita wa Efeso, utaipita Wakorinto wa Galatia, Wakorinto wa pili, Wakorinto wa kwanza. Wakorinto wa kwanza 15, kabla hujafika kwenye Warumi, kama unarudi kushoto kutokea pale ulipokuwa, Wakorinto wa kwanza 15. Hebu sikiliza wewe, wame katika maisha ya Ukristo, mtu kama Paulo alifanikiwa sana, alishinda, si ndio? Hebu sikia ushuhuda wake, ushindi wake alivyopata Kristo, ushindi wake alivyopata. Wakorintho wa kwanza 15:31 anasema hivi: Naam ndugu, kwa huku kujisifu kwangu niliko nako juu yenu katika Kristo Yesu Bwana wetu, ninakufa kila siku. Lazima alikuwa anaongelea roho yake iko hai bado. Alikuwa anaongelea mwili wake unakufa kila siku. Anapambana na tamaa kila siku. Anapambana na hasira kila siku, anapambana na huzuni kila siku. Anapambana na hivi vitu vyote kwa tunaangalia kila siku. Anapambana na tamaa ya macho. Nakufa kila siku, kuvifisha viungo vyetu. Tulikuwa kwenye Wakorintho wa kwanza 15, turudi kushoto zaidi, tuje kwenye Wakorintho wa kwanza 9. Wa kwanza 9:27 anasema, tuko tunaangalia kupambana na mwili, kuufisha. Kupambana na mwili ni kuufisha, ni kunyima nafasi. Kunyima nafasi, kunyima nafasi ya kutamani na kujiinua dhidi yako, dhidi ya roho yako. Sehemu nyingine anasema kwa kwenye Kiingereza anasema give not the occasion, to kuipa nafasi mwili ikusudi kujaribu. Korintho wa kwanza 9:27 Biblia inasema hivi: bali nautesa mwili wangu na kuutumikisha, isiwe nikiisha kuwahubiri wengine mwenyewe niwe mtu wa kukataliwa. Anasema kwamba ninahubiri, nafanya nini, lakini napambana na mwili wangu mimi. Mwili wangu nao napambana nao. Wewe mimi, Biblia inasema yeye aliyesimama angalie asianguke. Amen. Anasema anautumikisha. Hapa anatumia maneno, hapa kidogo anatumia lugha ya Kikatoliki ambayo sio sahihi. Ukienda kwenye King James anasema I keep under my body and put it under subjection. Anaudhibiti mwili. Kuudhibiti. Wewe mimi, mwili wako kishajua kwamba ni adui wa roho yako. Ukiamua kuudhibiti, ukadhibiti unachokitaka, ukaupa kile unachokiweza, kile kinachostahili, hiyo ni vita, ni ushindi. Tuko wote. Naambia leo atakuwa na Mungu. Nani mahubiri mazuri haya? Ni mahubiri mazuri. Sawa. Jamani, tuko katika dunia hii, dunia ni dunia ya shida na vita vingi. Kwa hiyo tusiwe kama wengine wote ambao wameamua kushindwa vita na kuendana na, yani kama unaamua tu mtu utakao kupeleka na wote pale unayapana, lazima tu resist. Anasema resist the devil. Mshindane, tunakuja kuona huko nyuma ya kushindana na shetani, kumpinga. Yesu alimpinga shetani waziwazi kama mfano kwetu. Tulikuwa kwenye Wakorintho wa kwanza, tupige reverse, turudi kulia sasa. Kuna Wakorintho wa pili 12:9. Mimi sasa nadhani leo nimeusoma, lakini mniache niusome tena. Wakorintho wa pili 12:9-10 anasema hivi: naye akaniambia neema yangu ya kutosha, maana uweza wangu hutimia katika udhaifu, basi nitajisifu katika udhaifu wangu kwa furaha nyingi, ili uwezo wa Kristo ukae juu yangu. Kwa hiyo napendezwa na udhaifu na ufedhuri na misiba na adha na shida kwa ajili ya Kristo, maana ni wapo dhaifu ndipo nilipo na nguvu. Lazima tuudhoofishe mwili. Wewe mwambie, mwili unapokula na kushiba, ninahisi kumsahau Mungu. Wewe unaweza mtu ambaye ana siku mbili hajara, labda amefunga, na aliyetoka kula na kitimoto mpaka anakula kitabu, yupi atapata kishawishi cha uzinifu na uasherati? Aliyefunga au aliyeshiba? Lazima tu, ndio lengo la vitu kama kufunga. Kufunga sio kumbadilisha Mungu, malengo ni nini? Ni kushusha mwili ili kuzidi kibali cha Mungu kipate sehemu ya kukaa. Huko ndio hapo, sio kuufisha lakini ni kuudhibiti. Kuufisha, kuudhibiti, kushusha, kupitisha wakati mwingine katika ala. Katika ala. Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo, ngoja nifungue pale, lakini ngeza hata kubila nisifungue kwa sababu muda nao naenda, lakini ngoja nisome kwa sababu ni karibu. Mathayo 5:6 Biblia inasema, heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Ikusudi ushibishwe na Kristo, lazima mwili wako uwe na njaa na kiu ya haki na njaa ya kawaida. So Biblia inasema katika Luka 6 inasema heri wenye njaa. Heri wenye njaa na kiu ya haki. Yaani mwili unakuwa umeushusha, umeupa njaa, umeupa mwambie watu walioshinda kwenye okay, heri wenye njaa na kiu ya haki, si ndio? Wao ndio mstari unasema. Maana hawa watashiba. Mtu ambaye ametoka kupiga lita sio na vipimo anavyonywa ni chupa tatu za bia nne, juu yake amesindikiza na vitimoto kilo na nusu na mbili na nini, huyo ana njaa na kiu ya haki? Hana njaa na kiu ya haki. Ni sababu wakati mwingine tunapata kufunga, na wakati tunafunga tunashusha mwili, wakati huo tunasoma na maneno ya Mungu. Najua sio kazi nyepesi kabisa, I know that, ninajua kabisa, lakini tumeitiwa hilo mara moja moja. Nimeona kwamba ukishafanikiwa kudhibiti mwili mwanzo, baadaye utakuwa rahisi sana. Tatizo ni mwanzoni. Hosea, tuko tunaongelea habari za kudhibiti mwili. Hosea, nadhani mstari chini ni ugusa, lakini kwa vile kama niugusa sijaugusa vyote vile, ngoja ni usome tena. Hosea 13, mstari nishawaambia muondoke nao 6, anasema hivi: kwa kadiri ya malisho yao, Hosea 13:6 anasema, kwa kadiri ya malisho yao, kwa kadiri hiyo hiyo walishiba na moyo wao ukatukuka, ndio sababu wamenisahau mimi. Hawa maadui watatu wanataka kusahaulisha Mungu ufike kwenye hali anayosema Hosea. Na unaona kwenye huu msali chanzo ni watu kushiba, kwa kadiri walivyokuwa wanaendelea kushiba ndivyo walimsahau na Mungu. Mwingine tupasa kuishi maisha ya kiasi. Nimekosea kwa ubiri pale. Hapana jamani, sio. Maisha ya kiasi. Haiwezekani na sijawahi kuiona na sijui. Unavuta mtu ana shingo linazidi ndoo ile ya lita 20. Si ndio? Au basi lita 10 ndoo shingo. Kichwa ni kidogo uliko shingo. Shingo lishazama kwenye kifua. Mikono anatembea hivi, tayari hapa pana nyama. Yuko hivi kitambi kinaweza kikagongwa na gari kabla miguu haijafika. Si ndio? Akakwambia ni mtumishi. Ni Mkristo. Huyo mtu ni vigumu sana kabisa, kwa sababu mwili umeshibishwa. Pale kinachotafuta ni kulala, ni kuongea. Kwa hiyo niambia watu wa namna hiyo wanapenda kula zaidi, ku maintain ile tu. Muda wa kumtafuta Mungu kwa. Naona nimekosea kwa ubi. Anasema jinsi kwa kadiri ya shibe. Kuna watu ambao yani okay, kushiba haina shida. Kwani mimi nimesema tusishibe. Tusishibe kwa tunashiba. Tukua na sikukuu, tukala, tukashiba, tukafanya nini. Kile jambo na wakati. Kuna wakati wa shibe, kuna wakati. Lakini mwili wenyewe hautaki kila wakati, unataka kila wakati uwe kwenye hali kama hiyo ya ile shibe na kushiba, sio shibe tu ya vyakula peke yake, kushiba vionjo vyote vya mwili, yote ambavyo mwili unataka, macho yaone, mwili ufanye tamazo zote zile. Lazima kuudhibiti mwili. Ukiuachilia mwili utashinda. Nani uko pamoja nami? Yeremia 5. Yeremia 5. Kana mimi tumalize hili somo. Yeremia 5 anasema hivi. 7 mpaka 9. Yeremia 5 7 mpaka 9 anasema hivi. Sikiliza maneno ya masikitiko kidogo. Sio mazuri sana. Anasema hivi. Nawezaje kusamehe watoto wako wameniacha? Kiongelea watoto wa taifa la Israeli. Anaongelea wa Kristo, mimi na wewe leo hii. Nawezaje kusamehe watoto wako wameniacha mimi na kuapa kwa hawa ambao si miungu? Nilipokuwa nimewashibisha chakula, walizini, wakakutana wengi pamoja katika nyumba za makahaba. Walikuwa kama farasi walioshiba wakati wa asubuhi, kila mmoja akalia kwa kutamani mke wa mwenzake. Anasema ni kama mafarasi yameshiba, yamejaa. Sasa baada ya kujaza shibe na vitambi na nini, wakaanza kuwa kwenye tamaa. Biblia inasema katika kitabu cha tamaa ya mwili, tamaa ya uasherati na uzinzi. Inasema katika kitabu cha Hesabu, wana wa Israeli kwenye mlango wa 25 Hesabu. Anasema wakala wakashiba, wakainuka ili wacheze, wakafanya na washirati na wanawake wa Kimidiani, Mungu akauua watu 20,000 siku. Huko nyuma kwenye kuanzia mlango wa 22, hiyo hesabu hiyo, Barak mwana wa Zipor anamuomba Balaamu mwana wa Beori amsaidie kuwalaani wana wa Israeli. Balaamu anasema, bwana, najua ningetamani zawadi zako ni mfalme, lakini uwezo kwa laana watu ambao Mungu amewabariki. Anasema wewe jitahidi, tutafuta karana popote karibu. Anasema ngoja nijaribu. Alipoenda akaanza kutamka baraka tena. Anasema sasa wewe nimekusafirisha, nimekuleta, umefika, badala ya kunisaidia kwa laana maadui zangu ndio umewabariki hivi. Anasema sasa mimi nitafanyaje? Siwezi nikasema kitu ambacho Mungu huwezi kwa laana watu ambao Mungu amewabariki. Mlango mmoja baadaye wakajisahau, wakaanguka. Yusuf pa Petro na Paulo anasema katika Wakorintho wa kwanza mlango wa 10 anasema aliyesimama angalia si huyo. Wakaanguka. Anasema sababu walienda wakanywa, wakala, wakashiba, wakasimama wacheze na kufanya mambo mengine yanayoendana na ushindi dhidi ya mwili. Lazima tuwe maisha kiasi ni ushindi dhidi ya mwili. Nani amenielewa? Tuvae kiasi, tunukie kiasi, tushibe kiasi. Ndivyo ilivyo. Zaburi ya 119 mstari wa 11 sitafunga hapa, nasema Bwana, nimeliweka neno lako moyoni mwangu ili kusudi nisikutende dhambi. Ili kusudi tuweze kushinda mwili ni kulijaza neno la Mungu. Baada ya kushusha mwili na kudhibiti mwili na kutumikisha na kufanya nini, lakini vile vile ni kuliweka neno la Mungu moyoni mwetu. Ili kusudi tusimtende Mungu dhambi. So, ni furaha ya maadui hawa watatu tukimtenda Mungu wetu dhambi. Ni furaha ya mwili, dunia na shetani. Zaburi ya 73 ningeweza kwenda pale. Ni mistari mingi na ndo meenda. Basi ngoja Zaburi ya 73 naomba ukaisome mwenyewe, mstari 2. Tuende kwenye hoja ya pili, nasema kujitenga na dunia. Sasa tumeanza kupambana na mwili. Kufisha, kudhibiti, kumaisha kiasi, kujaza neno la Mungu katika mioyo yetu, katika fahamu zetu na kumbukumbu zetu na nini na nini. Lakini tuje sasa na dunia. Okay, hivi ni vya ndani, sasa vya nje. Kwa sababu vya ndani vinavutana na vya nje. tumeweza kudhibiti ndani, twende nje sasa. Vinavyotuzunguka. Wewe mwambie, unaweza kudhibiti kiasi kufanya nini, lakini hutadhibiti vitu vivyo vinavyokuzunguka, sio vyako. Lakini kuna kitu unaweza kufanya. Kitu ya kwanza, kujitenga na dunia. Wakati unapambana na mwili kwa kuufisha na kutumikisha nafanya nini, dunia unachokifanya sio kuipiga mateke afanye nini, huiwezi, ni kujitenga nayo, kushindana nayo kwa kutokuambatana nayo. Hebu tuende katika Agano Jipya, tuanze kwenye Agano Jipya, agano la kanisa, lakini turudi kwenye Agano la Kale pia, kwa sababu ndivyo ndio mizani ya Biblia ilivyo. Agano yote mawili tunatumia karibu sana. Japo Agano Jipya ni zaidi. Tuko kwenye Agano Jipya, tuanzie pale. Sasa ni tusome kwa moja. Anasema katika Rumi 12:1. Hem, sikiliza. Rumi 12. Tuanzie 2. Moja tuiache kidogo kwa ajili ya muda. Biblia inasema hivi, wala msifatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua haki, hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Hapa keyword au neno la msingi kabisa, wala msifuatishe namna ya dunia. Kuilanda dunia, kuendana na dunia. Ukitangazwa fiesta, wengine wanakuja kina Diamond, wanakuja na wanakuja kwenye jeneza. Makristo yamejaa pale, hiyo ya kwanza. Dunia ikaanzisha wanaume wanaosuka nywele na kusuka twende kilioni kusuka marasta masanini na nini na kufunga nywele kama vile vile na Christian wakianzisha chochote, kila kitu cha dunia lazima tusifuatishe hii dunia. Ndio kujitenga nayo. Yenye inaenda hivyo na lakini jitahidi kwenda kinyume na dunia. Nakwambia aliyoandikwa, wala msifuatishe namna ya dunia. Silingane, msifanane. Twende tuko kwenye wa Rumi. Twende kwenye Wakorinto wa kwanza. Kwa hiyo tunaenda kulia zaidi. Wakorinto wa kwanza 15, tulikuwa kwenye 15:33-31 kipindi fulani. Twende kwenye 15:33, Biblia inasema hivi, 15:33, msidanganyike, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Sehemu nyingine anasema bad company, yani dunia ina mazungumzo mabaya, ina story chafu, ina zile movie series chafu, ina sijui jinsi nilivyojikuta nimeoa jini nilika, yani unakuta tu unajifunza uchawi kwenye mambo ya dunia. Kama hizo movies zinavutia watu kweli kweli, na sio za Kiswahili, zinatokea huko Ulaya zaidi, huko anafanya kukopi kopi tu. Sasa dunia mazungumzo yake na mienendo yake, anasema msifuatishe. Sehemu nyingine anasema msifanye nini? Mazungumzo mabaya huiharibu tabia, huiharibu mwili na roho. Tulikuwa kwenye Wakorinto. Kwa hiyo unaona ni kujichanganya katika vitu vya kidunia. Haina tofauti na tulivyoona kwenye Warumi 12. Hem, twende kwenye, mimi nakupa majibu yaliyotoka kwenye Biblia, sio hekima yangu. Nakwambia ambacho Mungu anasema, akusome kusudi tu yeye kwenye maisha yetu, application. Mtu kwenye Wakorinto wa pili, tulikuwa kwenye Wakorinto wa kwanza. Wakorinto wa pili 6, Biblia inasema mistari mingi mingi. Wakorinto wa, kama ni mstari wa kuondoka nao, labda tuondoke na huu. Huu ni mkubwa zaidi. Anasema hivi, Wakorinto wa pili 14 mpaka 17 anasema hivi, msifungwe nira pamoja na wasioamini. Hao ni dunia. Dunia ni watu wasioamini. Msifungwe nira, msifungwe pamoja. Kwa jinsi ya isivyo sawa sawa. Nasema kwa jinsi unazoona ni kule kuwa na ushirika wa kiroho. Kule kuwa kujikuta huko kwenye ofisi moja na mtu asiyeamini. Mwingine ni mpinga Kristo kabisa kwenye ofisi maajiri pamoja, hiyo sio kosa. Unaweza kujikuta unafanya kazi na shoga. Itafika wakati huko kwenye ofisi ambapo watano katika sita ni mashoga. Hiyo umefungwa nao nile, lakini sio kwa jinsi isivyo sawa sawa, sio namna hiyo. Isivyo sawa sawa ni wale niyo mtoto wako umemlea hivyo. Isivyo sawa sawa ni mme, ni mke ulioolewa na kuoa naye kwake, Eh, yule sawa sawa ni kama mtu anaenda anaoa kwa wachawi anajua kabisa eti kwa vile tu ameona ni mzuri. Huko ndo kufungwa nina isivyo sawa. Kwa jinsi hiyo sawa sawa, kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Tena pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Beliali, shetani huyo? Au yeye aaminie na ana sehemu gani pamoja na yeye asiyeamini? Tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Swali linakuja, ndani ya kanisa masanamu yanafanya nini? Ndio swali. Kuli yale ya makatoliki yanafanya nini? Anakwambia kama ukiona yako pamoja ujue ni wale wale. Lakini katika hali ya kawaida masanamu hayana nafasi kwenye hekalu la Mungu, kwenye kanisa la Mungu. Masanamu, sanamu ni nini? Hivi ni vifaa vya ni vitu vilivyochongwa kwa ajili ya ibada. Ni vitu vya kiibada vilivyochongwa, vilivyochorwa, vilivyofinyangwa. Tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai, kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea, nami nitakuwa Mungu wao. Mstari wa 17 nilikuwa natafuta, nasema kwa hiyo tokeni kati yao mkatengwe nao, asema Bwana, msiguse kitu kilicho kichafu, nami nitawakaribisha. Tukitaka kushinda dunia ni kutoka katikati ya dunia. Jitenge na yale makundi ya WhatsApp yanayo mwaga kila takataka. Makundi haya ya social network yanachafua roho vibaya sana. Na kuna mengine ambayo unakuta labda hujawahi kufika humo na nini hapo, lakini hata yale ambayo unaweza kuona kufika wakati mwingine ni ya watu wa karibu, na yana ushawishi mchafu sana. Hiyo ndo dunia yenyewe, hiyo ni vitu vinavyokuzunguka. Dunia imejawa na watu na mifumo yao na mienendo yao. Mungu anasema kuna mapatano yapi kati ya giza na nuru, kati ya shetani na Kristo, kati ya shetani na Kristo, kati ya haki na uasi? Na vitu kama hivi ni kujitenga na hivyo vyote. Nani amenielewa haya nayosema? Sawa, wewe mwambie hatutaishi kama tuko mbinguni, tutajikanyaga haya, tutakosea hapa na pale wakati mwingine, lakini tu wepesi wa azima. Mwenye haki huanguka mara saba na kusimama. Unakuna shindana nayo kia itopo leo, na hatimaye Mungu akishaona hivi vita unapambana navyo wewe, anasema tulia, mimi navibeba, mimi napigana hivi vita kwa niaba yako. Lakini tuanzishe sisi. Yes, ndivyo ilivyo. Mithali, huu mithali ni usema mithali ya kuondoka nao, nimetoka kusema wa Korinto wa pili. Nishawambia zamani, huo ni mithali ambao unatakiwa ukae kichwani, jinsi ya kujitenga na giza na dunia na kujua usimame upande upi. Lakini nimeusitiza leo tena, lakini kuna mwingine nataka pia tuondoke nao. Mimi nataka tuondoke na yote niliyosema, lakini labda tuseme hii miwili. Kitabu cha Mithali. Tena huu unawaangalia vijana. Hebu sikilizeni vijana mlioko hapa, mstari wenu zaidi leo, nisamehe. Mithali 13:20 nasema, umo utakuwemo huko baada ya wiki mbili au baada ya wiki tatu. Anasema hivi, Mithali 13:20 mstari wa kuondoka nao, anasema hivi: enenda pamoja na wenye hekima nawe utakuwa na hekima, bali rafiki wa pumbavu ataumia. Angalia watu wa wale timu yako, marafiki zako. Unajua kuwa rafiki haina mtu ambaye unasoma naye, sio kusema kwamba ni rafiki. Mtu anafanya kazi sio rafiki. Rafiki ni yule mtu ambaye mnabadilishana vitu kwa ukaribu. Lazima tuchague kwa usahihi. Lakini zaidi sana kwenye Wakorintho wa kwanza 10 ni mfano wa hii. Lazima kusiwe na shirika kati ya vitu vya kimungu na vya kidunia. Hiyo ndio kujitenga na dunia. Lakini hii ya Wakorintho wa pili 10 na hii ya Mithali ambayo tunasoma 13:20 inaongelea marafiki, companions, marafiki wa karibu. Ile ya Wakorintho wa pili 6 ile ya nira na wasioamini, mara nyingi ukisoma vizuri inaongelea mume na mke utakaye kuwa naye, wachumba zako. Mtu anaenda anasema kwa sababu nimemwona, kwa sababu ni msomi sana, ameajiriwa, yuko serikali. Kigezo tu anafanya kazi TRA. Tu kigezo kweli jamani? Hapana. Kwani akifukuzwa kazi kesho ndo na wewe utaachana naye? Sio hivyo, ni vitu vya muda, temporary. Kwa hiyo ile ilikuwa inaongelea wenza. Hii hiyo ambayo ni Wakorintho wa pili sita hiyo inaangalia muktadha wa mwenza, mtu ambaye amefungwa naye mira, amefunguka. Lakini hata rafiki anaingia humo na company yako. Lakini hii ya pili inaongelea watu wanaotuzunguka, ni tunajifunza nini kutoka watu. Unakuta leo hii kuna vijana mitaani wakuta wanaanza kama marafiki, baadaye wanakuwa panyarodi. Mtu anaingiaje kuwa panyarodi? Nianzia katika ule urafiki wa makundi mabaya. Hiyo ndo dunia ndo watu wa. Nani ameelewa hayo? Hebu twende hoja tatu. Tumeona namna ya kupambana na dunia ni kujitenga nayo, ni kutokushirikiana nayo. Kushirikiana nayo kwa vitu tu ya kawaida. Jamani, tusijitenge na dunia kwa lolote, kwa maana ya maisha ya kawaida. Tuwe sehemu. Anasema lia na wanaolia, tuwe kwenye tushirikiane. Mtu amevewa, nenda kwake, fanya kila kitu, lakini kwa habari ya vionjo vya dhambi za dunia tujitenge nazo. Hapo ni swali jingine. Hoja ya mwisho anasema ni habari ya kupambana na shetani. Shetani tunapambana naye, sio kujitenga naye peke yake. Ipo. Lakini tuangalie, mpingeni shetani na kumkaribia Mungu. Yaani shetani kazi yake ni kumpinga, ni kumjitenga naye, wakati huo tukao tunamkaribia sana Mungu. Sio unamjitenga na shetani alafu unabaki huko peke yako. Unakimbia kwa shetani kwa unaenda karibu na Mungu. Kupata msaada. Shetani ana nguvu. Hata kule mbinguni nakumbuka kwenye Ufunuo 12 pale anasema shangilieni enyi mbingu kwa sababu mshtaki wenu ametupwa duniani. Ole wa nchi na wakao ndani yake kwa sababu ametupwa huko yule joka, yule shetani wa kale, akiwa na muda mfupi ni mwenye ghadhabu nyingi. Ndivyo ilivyo. Sana nguvu. Mbinguni alipotupa, alipo shindwa vita mbinguni, mbingu zilishangilia. Mimi nadhani mpaka unashangilia kitu maana yake kilikuwa ni kinakusumbua hicho kitu. Kama alikuwa anasumbua mbinguni, je, duniani je? Duniani anatamalaki na kutawala. Kwa hiyo kazi ya shetani ni kumpinga shetani na mbinu zake, lakini tukao tunamkaribia Mungu. Kuna watu wengine wanajaribu kupambana na shetani, anasema anajitenga na ulevi na nini, lakini ni kwa nguvu zake mwenyewe, hana ukaribu na Mungu wake. Ni kitabu tu kidogo. Tuende kwenye kitabu cha Yakobo, Yakobo 4. Maneno isali imekuwa mingi, meshachoka. Sasa jamani, mara moja kwa wiki au mara mbili tuchoke tena? Tuende kwenye Yakobo. Mimi nadhani namshukuru Mungu kwamba unaweza ukasikia kweli. Ule Mungu. Unajua ukipewa kitu kizuri alafu ukakionaona tu cha kawaida, unaweza ukanyang'anywa na hali yako itakuwa sio nzuri. Yakobo 4:7-8 anasema hivi. Yakobo 4:7-8 anasema hivi. Basi mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia, mkaribieni Mungu naye atawakaribia ninyi. Unaona kwamba tunapambana na shetani kwa kumpinga, kwa kukataa mbinu zake, lakini kwa kumkaribia, kwa kusoma neno la Mungu, kwa kufanya ibada za neno la Mungu zenye utukufu ambazo ni nguvu za Mungu. Sio kumpinga tu na kukaa pembeni. Tumeona hayo, tumeelewa. Efeso 6, naomba sasa hivi nisiende humo kwa ajili ya muda, kwa sababu nishaifundisha. Zile silaha za Mungu. Silaha za Mungu anasema vaeni silaha za Mungu, silaha zote. Mle kwenye Efeso 6 ziko 7 peke yake. Sehemu nyingine kuna silaha nyingine nyingi. Lakini silaha ya kwanza ni kweli kujifunga kweli viunoni, dirii ya haki, maisha ya haki. Shetani ukitaka umshinde, ucheze michezo ambayo sio aina yake. Ukicheza michezo yake, unacheza, unafanya biashara kwa kutumia ndumba zake, kutumia nini zinaitwa, hirizi zake, unamkaribisha. Lakini unaishi, unaweza kumpinga shetani ukiwa ni mtu muongo muongo. Kauli zako zimejaa uongo mdomoni, kwa sababu unacheza mchezo wake. Hivi kwa mfano watu bado tunatumia dola za Kimarekani. Unaweza kusema kwamba huko unapingana Marekani wakati unatumia dola zake? Hapana. Tusicheze michezo ya shetani. Kwa hiyo tunavaa zile silaha za Mungu. Wakati tunamkataa shetani tunamkaribia Mungu kwa kweli ya haki, kweli viunoni haki, maisha ya haki. Wanadamu wengi sio watenda haki. Maisha tu ya haki ya kesi. Kwamba hii ni stahili ya huyu, ni haki ya huyu. Anasema chepeo ya wokovu, kuwa na wokovu, tumesha upokea wokovu. Chepeo ya wokovu, ngao ya imani, ni kulisoma neno na kulielewa. Kuliishi maisha ya imani. Hizo zimesha fika nne. Na upanga wa roho. Biblia nasema ambalo ni neno la Mungu. Na ngao ya imani ambayo tutaitumia kuzima mishale ya moto. Unaona ni vitu vyote viko pale kwenye Efeso 6 pale. Tuna kufundisha hilo somo ikawa somo kamili hiyo mistari pekee. Alafu mwisho kabisa na kwa sala zote na maombi yote. Na maombi. Leo hii Mkristo anatumia silaha moja ya kuomba. Tena imetajwa ya mwisho kwenye ile orodha yote. Ukimtafuta haki hana, kweli hana, wokovu hana, anajiita Mkristo hana wokovu, neno la Mungu hana, hana imani, kwa sababu inakuja neno la Mungu, amebakiza tu maombi tu ya uongo. Alafu anasema shetani atampepeta kama ngano. Yuda 1:9 Biblia inasema tusipambane na shetani kwa nguvu zetu. Biblia inasema tumkabidhi kwa Mungu. Anasema Musa hakuthubutu sio Musa, ni malaika Mikaeli. Na nguvu zake zote malaika mkuu. Anasema Bwana na akeme. Tumkabidhi shetani kwa Mungu na anayemweza. Leo hii unasikia wanaangusha vibao vyote vya Freemason si na nini. Sio kazi yetu hiyo. Mtu mmoja nasikia alienda akakuta mayai hapana, akayachukua kwenda akayala. Hamjasikia? Anachukua nazi, anasema ile nazi waweza kuvunja si. Ilikuwa imekomaa anachukua naenda anakula. Ana unga wa maharage. Sifanye upuuzi namna hiyo hata siku moja. No. Vitu vya shetani vikempe Mungu. Mungu na mke avikemee. Ufunuo moja niishie hapa. Nadhani niko na mstari mimi, lakini nisahau kuchoka, nafikiri tumejifunza yanatosha hapa. Mungu awabariki sana. Baba, mimi nakushukuru kwa ajili ya neno hili. Asante kwa utukufu na utakatifu wako. Baba Mungu, apatane na sisi, baraka zako zikufunike kipindi chote kilichoko mbele yetu, na tunapotawanyika utupe kula na kushiba, utupe amani na afya njema, na utukumbushe kuyaishi yote haya, Mungu, na mengine yote, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Mtakatifu. Amen.